Antxeta irratia. Entzun esan adierazi. Euskaldunak garelako. Eguerdion, Euskal Irrati eta Antxeta Irratiko entzuleok, bueno, hilabete baten ondoren, Kiroletik saioa bueltan da, eta tira, zenbat gauza gertatu diren, denbora guzti honetan, Joko Olimpikoak, eskualdeko hiru kilolari izan ditugu bertan, eta brontzezko domina batekin eta diploma batekin, itzuli ziren, Aupa Andere Losegi, Julen Aginagalde eta Teresa Errandonea. Baina horietaz gain, Bebidasoa eskualdeko kirola ez da gelditu, eta gaur pasaden ikasturtean bezala kirol aktualitatea Antxeta Irratiko uin hauetan errepasatuko dugu. Gainera, gaurko saioa berezia izango da, arraunak saioaren atal handi bat hartuko baitu. Igandean Euskolabel Liga, Ete Liga eta KEB Ligako estropadak jokatuko baitira Hondarribian. Eta guk astean zehar, ordezkari eta arraunlari ezberdinekin hitz egiteko tartea izango dugu. Eta beti bezala, aurreko ikasturtean bezala, nireekin batera, Janpegarokaren eduta aldamenean, Eguerdion, Jean-Pierre. Eguerdion, geixo. Zer moduz gode, ondo? Ondo. Bueno, hori izpide izanik Real Union eta Bidasoaren asteburuko deialdiak ere aipatuko ditugu noski, baita, motzean, eta denborak uzten baldin badigu, Euskal Talde Nagusiak eta orokorrean kirolak, kirolaren alorrak, utzi dituen albiste esanguratsuenak. Ikasturteko kiroletik lehen saioaren urduritasunarekin, eman dieza jogun hasiera, uztailak 19ko kiroletik saioaren emankizunari. Zerreanik aipatu dut, saioaren atal handi bat zuzenduta egongo dela eta ez da gutxiagorako izan ere, arraunari zuzenduta egongo dela eta ez da gutxiagorako izan ere, asteburu honetan larun batetik hasita arrauna izango da Bebidasoa eskualdeko protagonista nagusia, larun batean Ete eta KEB ligetako jardunaldia jokatuko da, goizeko 12ak 20 gutxietan hasiko da, eta bertan Hondarribia Arraun Elkarteko emakumezkoen taldea eta be ontzia txotxuak lehiatuko dira. Baita Lapurdiko emakumezkoen taldea ere noski. Jean-Pierre, igandean 12ak eta laurdenetan asteburuko deialdi nagusia Euskolabel Ligako estropada ospatuko da. Antxeta Irratiaren bidez entzuteko aukera izango duzuen noski, eta Hondarribia Arraun Elkarteak duela 5 urte bereganatzen ez duen etxeko bandera eskuratzeko nahian izango da. Arraunaren jai handia izaten da Hondarribian urtero, aspaldidanik, eta eremu zoragarria da. Ez da Zarauzko eremua, lata guztiz eri itxas zabalean ere aukera izango dute lan aiteko eskifai guztik, baina lata guztiz ere eremu zoragarria da. Ikusleentzat ere bai, badakizu aurten itxita egongo dela espigoia, aski komplikatu behar izaten da, hori bertan jendea sartzea, zer da, aski itxua da, baina aipatu genuen uretaratzen balin bazera aukera izango duzula hondartzan ere bai, eta nahi duzu itsasargira igotu handikan oso ondo ikusten da, edo telebista txipi bat nahi duzu eraman, edo irratia Antxeta Irratiaren bidez entzuten ahal duzu, orduan ez dago arazorik, baina dena den jai handi bat izaten da. Eta arraun munduaren jai handia Hondarribia. Akigu murrezketak eta abar izaten direla, orain, azken boladan, baina eta guztiz ere jai handi bat izango da. Eta begira ezazu nola Hondarribia arraun elkarteak bizi izan duen, alde batetik neskak lehengoan bete zuten lana, zaratzen, urrats, apurka talde hori sendotzen ari da, eta berriro beste alde batetik laugarren garaipena jarraian Zarautzen Hondarribia Arraun Elkarteako fitek eskuratutakoa. Uste dut eguna handia izango dela eta arraun munduarentzat ere bai. Hori, ez aipatu behar nizun, gainera nola iristen diren ez bakarrik lehen taldea, baizik eta Hondarribia Arraun Elkarteko hiru taldeak, lehenengo taldeak laugarren aldiz erreskan irabazi du Zarauzko estropada emakumezkoen traineruak, jauzi kualitatiboa eman du, naiz eta playoffak jokatu beharko dituen, eta txotxuak behontzia ere, KEB Liga horretako hirugarren postuan daude, amaiera emango diote denboraldiari Hondarribian, eta ziur bandera hori ere lortu nahiko dutela, eta nolabait oso ondo hitz egiten du Hondarribiarraun elkarteak urteetan egindako lanaren inguruan. Bai, urteetan eta eredu bat, atzo bertan aipatzen genuen, aipatzen dugu eredu bat dela, eredu bat da Hondarribian noski baiet, eredu bat da Orion ere, eta azken finean Harrobiak dituzten taldeak eta nola eredu hori sustatzen duten, eta uste dut azken boladan, bueno, aski argi eta garbi Koldo Diazek atzo azaldu zigun, eredu hori garatu nahi zela, sustatu da, eta bueno, hori finkatu da herrian, kasunetan Hondarribian, baina, eta Irun ere bai, Irun da asko parte hartzile dira, bai ontzi horretaki, bai historikoki, eta beste laguntzaile gisa ere bai, laguntzaile gisa, atzo bertan Agustin Aginagalde, bertan zegoen, Iñigo Berti, eta, bueno, alde horretatik ondo sustatua da, eta gero beste alde batetik, ba, beste eredua dago, Txekerarena. Hori beste eredua da, eta beste kontua da. Azken finean, ba, aipatzen dituzetena, eta aipatzen duguna, 1500 bazkide, Hondarribian, herri bat, arran munduari begira, eta azken finea, ba, kontutan hartu behar da hori, eta bere eragina, gizartean duen eragina, eta bueno, gauzak ongi eginak gehiengoetan, hori da kontua. Eusko Labeli gazari garela. Astea albiste txar batekin hasi genuen, bigarren jardunaldiko ziabogak oraindik zerresana ematen jarraitzen du, eta hasieran kendutako eta gero bueltatutako puntua, bueno, azkenean, Teka de Ligako epaile bakarrak, ba, puntua tirani eman dio, 3 segunduko zigorra, bueno, ba, berretsi zuen Hondarribiarraun elkartearentzat. Nekea da, erran munduko kontua dira, eta bigarren jardunaldikoa. Bertan behera uzten ditu, garai batean, ez da bai da horiek, ba, erlojuka kontuekin izaten zian, no? Garai hartan ezagoen kontrolatzeko manera, gaur bai, eta orduan, baina ez gara, gai horretan sartuko, geurea egia da, puntu bat galdu egin duela, Hondarribia arraun elkarteako fitek, asteburu honetan biziko den jaiari buruz pentsatzen dut hitz egin behar dugula. Hori guztia esan da, guk gure etxeko lanak egin ditugu eta material izugarria prestatu dugu, bantzulek asteburuari begira dena jakin dezaten. Astean zehar, Hondarribiko arraun elkartean izan gara, eta hainbat protagonistekin hitz egiteko bete izan dugu. Ondo iruditzen bazaizu, Jean-Pierre, kirolari eta teknikariekin hasiko dugu erronda hau, Zarauzko igandeko jardunaldia gure uinetan entzun zutenek, Orioko jakintxu baten hitzak oso presente izan genituen, bueno, batez ere azken luze izugarri hartan, bueno, ba, Orioko beste jakintxu batekin egoteko aukera izan genuen, Mikel Orbañanos teknikariarekin, eta honako hau da, elkarrizketatik nabarmendu beharrekoa. Ondo dijoakigun estropa ere mua da, eta bueno, ba, atzea urte bere etzaren maitu, ba, ordezka borren emaitza honak, eta zuk esan da bezala, ba, aurten motivazio berezi bat bagendun, Txominek, anaiak, ba, bueno, oso gustoko zun bandera hau, eta bai, pentsatu gendula, ba, bultzaka atxo bat jaso gendula bere aldetikan. Eta azken indarroiek ateratzeko, ba, motivazio puntu bat eman zikun horrek, eta erutzei, ba, bueno, ba, oso posibukatu gendula eguna, emozioz betetako eguna, eta danontzako gustoko izan zana. Bai, gure helburu hori izangoa, ez da errexe izango, aurkari hona baldin, ba, bai da, Santurtzi, baina, bueno, jungo geha Hondarrura gure bertsio honen amatera berriz, eta geho, ba, bueno, iganden baitare, ba, nahiko enduke gure jarraitzaileen aurren, ba, garaipen bat eskaini, ez? Garaipen haitze dite demnen, ba, badek igu ez tala erresa, baina, bueno, saiatu behintzatik berdau, eta hori izango gure lana eta gure helburua. Pausos, pauso, jungea, ez? Egia da, ba, urtea ziratik bai jetxiretan, eta bai, lehenengo estropadetan, ba, oso maila ona eman deula, eta beti saiatzekea estropada guztira juten, eta aldik eta mailik honen amaten. Baina nahiko genduke, aurten ba, Hondarribiko bandera hontan ere maila bikain bat eman. Zango genduke, ba, lan aiteko era, ba, egunerokotasun hortan iritzei, ba, bueno, demo asko dedikatzei gula honai, talde hon bat sortu geha, hasi direti batik arraunari patroi, bakoitza bere arlon iritzei oso talde hona gala, eta horrek azken finean emategu azkenengo sari horiek, ez? Eta geho, ba, presio kentze hori ere bai, iritzei, ba, bueno, oso talde bikaina gala, ez gaude behartuta eta presiona duta edo zein garaipen lortzeko, eta aldertatik an, iritzizei, ba, bueno, ba, geho kapasak gala, edo zein bandereta jun, edo zein estropadeta jun, eta maila hon bat ematea. Eta, bueno, zailatuko gehamendik aurrare, ala izaten. Bueno, ba, Hondarribiko, ez dakit nola ditu, teknikaria aztia edo, Mikel Orbañanos, bueno, Hondarribiko bera ez da, baina Hondarribiko Mikel Orbañanosek, teknikaria aztia. Bai, bai, Mikel Orbañanosek berak asizun proiektu hau. Bera Orio zale gare batian eta Orio tarra zen eta amorratu alde horretatik eta ikasi zuen dena. Orio tarra derako. Orio tarra, handago, ikusten dut Euskal Herrian den sustrai, arraunduari sustrai nagusia hortxe dago Orioko inguruan eta Hondarribian bertan, nahi dut esan. Hori arritu garbi, Donostian bertan. Baina hori guztiz ere berak piztu egin zuela, berriz ere Hondarribian ba ilusio hori, eta ez bakarrik ilusioa, plangintza bat martxan jarri egin zuten eta ere plangintza. Ba, luzerako plangintza eta eredu bat aipatu du izan dugun bezala. Eta alde horretatik lasaitasunean eta bueno, behar zituzten arraunlariak hartzen une berezietan eta bueno, beti eskifaia berezia izan da eta joan den igandean ikusi zen, ez? Hor, aipatu nizun, Txomin Norbañanosen espiritu hori bertan, eskifaian bertan... Ziren amalau, amabos, ari ziren... Amabos, eta gero, kanpoan zirenak ere bai, eta zale gutxi batzuek, eta gero Zarautzek duen berezitasun hori, ez? Itxas Zabalean, eta nere gustukoa, aipatuko nizuke nere eremu... maitagarria nabe. Gogokoena. Kontxa bai, ingurua eta bar, daño, itxazabalean, egia esan bai, kontxare bai, baina Zarautzek dugu gauza berezi hori, eta gero, hainbeste gozatu zaio. Gozatu zaio, Hondarribia arraun elkarteari garaipen bat eskuratzea Zarautzen, ba, lau garaipena eskuratzea, jarraian da meritu handia duela eta hori eta Joseba Munarrezen bidez, Mikel Orbañanos bidez eta arraunari guztien bidez, noski baietz. Hain zuzen ere, Hondarribia arraun elkarteak zerbait berezia baldin badu, bere arraunkera da, baina baditu esperientzia handiko arraunlariak, aipatu duzu patroia adibidez Joseba Munarriz, horietako bat ere Xabier Etxebeste da, Eusko Labeligako bandera gehien eskuratu dituen arraunlaria. Tostartean taia edo maila horretako arraunlariak izatea oso erabakigarria da. Claro, erabakigarria eta nahi du esan talde honek duen eragina ere mundu honetan, eta duen garrantzia. Eta nor nahi ez da etortzen Hondarribira. Hondarribiak alde horretatik aukera hori du eta inorrek edu izango. Hondarribia arraun elkarteak eta bere agintariek eta bere kirolarie hautatzen dute nor etorriko den edo ez. Alde horretatik, ba, hori aukera hori hortxe bertan dute. Bueno, ba, Xabier Etxebesteri minututxo batzuk jangen izkion atzoko gunean ere, eta honako hau adierazi zien ba, gure mikrofonoei. Ba, bai, zaila da lau baldoza sostropada irabaztea jarraian, egia da. Baina, bai, bueno, berezia zan, ze, bueno, ba, azkenean estropada oso horra izan zan, nola etorri ginen, ba, atzitik aurrea, eta azken momentuan, ba, irabazita, eta gainera, bueno, bakizue ba, aurten Txomin galdu degula eta bueno, bera asko metetzen zuen estropada hori eta bueno, kildek bai txardan ba komentatu zuen eta bai egia da, ba, bueno, gure bai, ba, eskat da berizia guztan zaren estropada eta bera engatik, ba, hori, ba, eskat da estropada hori, ba, bera eskineta eta horretik berizia zen zaren. Bai. Hau, dakigun bezala arraun egitea, ez da, azkenean gu gure mailean bar dugu, gure egin eta gero bueno ba bakizue arraunean ba baldintzasko daudela bai haizea txandak edo golatuak eta ba bueno kaleak eta beintza ba gure egin gure arraunketa mantendu konfiantza osoekin jun eta gure esku dagoena egitea ez da gero ja ba besteak ere arraun egiten dute eta bueno, da, ba, ez bali magura bazten, ba, bueno, zorin du, eta horrengoan izan margo da, baina. Oso lehela izan gehala, ba, gure arraunketan, nes, jarraitzea, eta gure basateratzea, ez, batzuten gauzak ezkateatzen dira, baina, bueno, gu beti buruz, eta Mikel eta ba, beti ezaten duen bezala, gure ari hartu behar diogu, gure arraunketa hartu, betiko egin, ze ondo junda, eta hortan saiatu, ez? Ta azkenean ba hori da ustet gure gakoa, ez? Ta gero badakizu ba Hondarribin kantera arrobia oso ona da ta beti ba joten da jendia ateratzen, urtero bat edo bi, eta ta nik uste, ba, azkenean Ondarriko, ba, Ondarriar Argoian ibiltzaren ba, razioa da hori dara ez. Jenber, erreza dirudi, baina arraunlari bati, bueno, zer egin behar du Ondarribiak, ba, etxeko estropada aurten irabaztea, irabazteko, bost urte igaro dira etxeko estropada irabazi ez duelarik. Bueno, beraiek erraiz esaten dute, ba, ba gure egitea, ez gure arraunkera, gure arraunkera erabiltzea, baina ja, ezke, lanaren fruitu da. Bai, baina hori ez da aldatzena, arraunkera bera mantendu behar da, eta gauza horiek bete behar dira, eta Mikel Orbainan zen agindupen dena hori, hori bete behar da, hori ez dago aldaketarik hor. Gero beste alde batetik, Joseba Munarrizen agindupean ere, eta gero ere mua oso ondo ezagutzen dute, egunero hortxe bertan egoten dira, Badian eta Txingudiko inguruen, Amuitzan, eta bueno, hortxe bertan lana egiten dute, bere lana betetzen dute, ezagutzen dute. Gero besteko kontua izaten da, ba, arraun mundua dena, ez? Aizea, 12 metroko zuloa, 8 metroko zuloa, gora, bera, ez dakit non, kalea, ekialdeko aizea balin badator, jaizkibilitik balin badator, urte bat, ezagutu izan duten batarekin ere bertan behera. Mm-hmm. Bertan behera estropada, batarekin, enbata sartu zen urte batean, eta denak desagertu ziren handikan. Bai ondartzatik jendea, bai arraunariak, bai denak aldatu ziren, eta orduan bertan behera hori ere ezagutu izan dugu. Igandean ez dut uste enbatarik egongo denik, baina aurreko uspenak ez dut batean. Ez dakizu, aski krapula da alde horretatik nahi duzen. Kontuz, guraldiarekin beti kontuz, haizearekin beti kontuz, eta, bueno, arrauneko munduko kontuak, ba, haizearen kontuak eta korrontearen kontuak horrela da. Naturaren arabera eta kitxo bestirik ez. Hala da guztiz ere, egun handi bat izango da, bakarrik hor falta zago, zaleak. Zaleak. Bueno, gero xeago entzun ditugu. Ondartzan, uretara duko dira ere ontzietan, badakigu bat, Josi Bildoienek presidente hori aipatzen zuen atzo ere, eta bueno, beste kontua, gaur ba, kontutan dena hori hartu behar du, eta, bueno, seguro jai handi bat izango dira, bai, larun batean, bai igandean, ere, bai mutilekin, bai neskekin. Bai, orain nahin zuzen ere, nesken inguruan arituko gara, emakumezko entraineruen inguruan itzi ingo dugu jarraian, Euskotren Ligak sekulako jauzia eman du aurten, eta horrekin batera ba, Ondarribia Arraun Elkarteak erakutsi duen maila oso ona izan da. Playoffetan aritu beharko da Kontxako estropadaren ostean, baina Jean-Pierre ukaezina da emakumezkoen arrauna goi mailako ikuskizuna bilakatu dela. Orain duela hilabete da terdi, hemen Iker Cortés gurekin genuen, eta hemen txebertan, geurekin zegoen, eta ez zuen asko sinesten, eta aipatzen genuen, urratsa urtengoa handia izango da, eta eskarmentuaren zat ere bai, eta datorren urtean edo irugarren urte batean emaitza onak lortuko dituzue. Aber, ez genuen hori aipatu arraungo teknikari handia garelako, noski ez, baina bai teknikari horiek aipatu digute nola gertatuko dira gutxi gora bera gauzak. Eta eskifaia hori nahi dute sustatu garatu, eta gauza guztiak martxan jarri dituzte, neske aldetik lana txukura baino gehiago izatea, eta hori azalduko da. Eta guk asko hitz egin dezakegu, baina datuak hortxe daude. Lau traineru Euskotren Ligan eta lau traineru horiek 10 segunduren buruan, eta behintzat lehenengo ziabo gara denak batera iristen. Dena batera, bai. Segundo bateko. Eta irudiak hor daude. Bai, hiru segundo bateko, bi segundo, baina garai batean ez 30, azken finean 30 segundu dut, 10 segundora pasatuko da. Eta atzetik, eta ligan ere, azkenengo jardunaldian Castron jokatuta sei kaletako estropada batean, Orezko txandako bueno, lau traineru segundu bakar baten buruan. Bai, baina hori eremu hori berezia da, eh? Ez da brazo marrekua, bestia da, eh? Baina portukoa da, kontuz, eh? Kontuz hor ere. Baina txapelketari dagokionez, ete ligako lau traineru segundu berean. Gizonezkoetan komplikatu izaten da ere, ez da brazo marreko, baina hala da guztiz ere, egia esan. Badakiz, noran eduzu joan, kontuz, hala da guztiz ere, orain, lau trainera direla, gutxi, noski gutxi dela, baina gero kontuz, gero 8:12 sartzeko beste kontua da, Kontuz. Itze egingo dugu horren inguruan ere bai. Hondarribiak denboraldi ona egin duen seinale garbia da, bueno, ba, bertako patroiak, Miren Garmendiak, patroi onenaren saria jasotzea. Berarekin izan gara, eta honako hau kontatu digu Euskotrenligari buruz, eta asteburuan etxean jokatuko duten estropadari buruz. Nik uste positiboa, ez? Pena bat ba ez deula playoffa saiestu, gure helburutako bat zelako, baina bestela ikusi da lautraineru pausu bat aurre eman deula, oso liga politia izan da, ikusi entzulentzat bai gutzako, eta balorazio generala positiboa, ikusi hau hobetu deula, traineroa ondo zi joan, estropada batzutan ba ez deu asmatu, baina bestela ondo di joa. Bai, oso pozik ez nire lehenengo urtia azkenian Euskotren Ligan, eta holako sari bat, ba beti emateu postasuna handia ez, taldiai eskertu, ba, bai eman diatelako konfiantza, nahi zan lehenengo urtia izan, netzako neria bezain behaiena. Negutikan pila kargatu ditugu, lan oso nahi dugu, negutikan, etxeko juvenilak ilo dia, eta kriston maia erakutsi dute, eta nik uste denen artian basko motibatu gehala, ikuste dula botia ondo zijoala, eta lan agustu hain dugu, ikasi dugu batea sufritzen, eta hortaz gozatzen. Beti bezala gure helburua uneko una mate izango da, etxeko bandera da gaina, ba, horrek motivazio estra bate mate izu, eta hoi dena mango dugu, eta bere bila jungo geha. Ze garrantzitsua den, batera sufritu eta gozatu dugu. Hori da Miren Garmendiak aipatutakoa, bere lehenen urtea Eusko Label Ligako patroi gisa, eta, bueno, ba, patroi onenaren saria jaso du. Euskotren Liga garatu da, eta, bueno, lehen aipatu duzun gaiaren arira, agian txiki geratzen dira lautraineruko txapelketa izatea. Eta liga ere indartxu dabil, eta jada askotxo dira emakumezkoen arraunean, ba maia handia duten traineruak. Honen inguruan, eta beste gauza batzuen artean, Amaia Etxabegurenek, Hondarribia Arraun Elkarteko arraunlariak urrengo iradukizuna bota die Eusko Label Ligako arduradunei eta orokorrean ba arraun ligak antolatzen dituzten horiei. Suposi gaude aurten egindako temporadarekin, uste dugu maila eman dugula liganetan borrokatzeko eta egon den berdintasunerako, ba, bueno, gure helburua playoffa saiestea zen, baina azkenean ezin dugu lortu, baina oso pozi gaude bai. Bai, guretzako postasun handia da, egia esan, gainera astegunetan ez bestela ez genuke lehiaketarik izango, eta bueno, guretzako ba, orea izango da hemen jokatzea, eta gure bertxoriko nina materateko gara noski. Bueno, nire iradokizuna ez da 8 izatea, baizik eta birplanteatzea orokorrean, emakumezkoen liga horrek ea zentzua duen gaur egun edo ez. Orokorrean pentsatu gabe 8-12 ala nolakoa izan da horren, baizik eta bir planteatzea zergatik egiten dugun lagun artean eta zein baldintzetan egiten dugun. Ez besterik gabe inertziaz hartzeko ohitura batzuk agian ez direlak egokienak lehiakortasunerako. Izan ere, pues lau traineren arteko liga iruditzen zait ez dela batere osatua gelditzen. Bai jokatzen dugunerako, bai atzetik gatozenak ere datoz horrelako liga batean parte hartzera, eta ez dakit, uste dut bazteukala zentzua duela 11 urte sortu zenean eta baldintza ziren azirelako, baina gaur egun uste dut ja ez dakit beste nolako aiteko pausoak eman behar dira, bai ligari begira, bai orokorrean, ba ez dakit, azkeneko laburtan ikusi dut ez dela aldaketarik gertatu eta uste dut badela ja garaia aldatzeko gauzeiek ere. Bueno, zer iruditzen zue aipatu du berri duen afera, Jan Bier? Bueno, nire iritzia pangitzen dut. Lehenbiziko gauza aldarriketu berdena, berdintasuna, baina sarien analitik. Bai, bai. Lehenbizikoa. Gero, kendu biharko litake, lehen txanda gizone euskoran. Eta esan, lau, beratzi garrantik, ama bian garrantik. Kendu biharko litake, eta lau, lau telebistarekin claro, esparruan sartzeko. Claro, eske ez duzu lau ordu ez duzu jartzen telebista, ez duzu zentzurik. Eta ez duen hartuko telebistak. Baina ez da kontuare telebistak, ez ikusleak ere. Ez du goiz guzti baten edo orduan beharrekutu 8:08. Kitxo. Ez da beisbol partido bat, beisbolak bai... Beisbola ez, ez. Amabi ez 8. Eta 8. Eta 8. Hori bai. Bai. Orain. Eta gero aldarrikatu behar dena lehen bailen sarieren parekidetasuna. Bai, bai. Hori lehen bizko gauza, eze ba aldarrikapena hori ondo dago, baina diru aldetik baztertzen du, zergatik baztertzen dugu, zer dugu isilik egoten gara sariak, berdin du aldi batetik. Eta gero baztertu 9. garrenetik 12-etara, neska korsartu, eta 8 eta 8 eta nik uste dut aski orekatua izango litzakela horrela. Egia da gaia konplexua dela, bai. Beti ere, bai, konplexua da, baino horrelako liga bat, horrelako liga batek telebistaren ikusgarritasuna behar duelako. Bai. Orduan ezin da bata bestearekin. Claro. Naita nahi duzu sartu bardia. Eske 24 jakin barda. Eske 24 ez dituzu sartzen al. Horregatik. Baina 12 bai. Hori da. Orduan erabaki potolo bat hartu behar da. 8 eskibai gizonezkoetan, beste 8. Maila dute, noski baiet, hor Tolosaldea atzitik dago, Ibaika eta beste bi, Galiziarrak ez zuen ere. Eta Deusto ere bai, Sortzi, San Juan ere bai. 8 eta 8. Bai. Kitxo, maila bali badago, aurrera. Eta ligan 8 geldituko lirateke, bitxanda. Bitxanda eta nesketan. Kae bat liga eta kae bi liga, bueno, ba, lehiakorragoak izango liratekela ere. Oiu batzuk eta marrun batzuk izango dira. Asko. Baina, bueno, hoi beste kontua da. 8 eta 8, ez da, ezin, bueno, onartzen alda. Onartzen alda, 8 eta 8. Eta, ez baztertu gaia, sarien parekidetasuna aldarrikatu. Bai, emakumezkoen liga zari garela, edo emakumezkoen arrauna zari garela, Donostia arraun lagunak hemendik, zoriondu behar ditugu, izan ere lehen da bizikoz, bueno, ba, Euskotren liga irabazi dutelako, eta aurreko gunean, pasaden aste artean, bueno, ba, beraien ekitaldi xumea ere, edo Donostiako udalak, ba, bueno, lortutakoa, nolabait, zoriondu egintzieten, eta harrera egintzioten udalean, eta udalan ere entzun beharrekoak entzun zituzten, arraunlarien partetik janpeg. Bueno. Horrela da, eta Donostiko kontuetan asko nesartuko alderratatik. Historikoki beti Urkirolak, Arraun lagunak, eta gero Kaiarri bat sortu zen, eta gero Fortuna ere bertan dagoen veteranoekin, eta, bueno, gero beste gauza bat. Veteranoak ere bere lekuen nahi dute. Bai. Eta ja, denboraldi hasi honetan, Euskadiko txapelketetan, bai, baino eztabaida sortu da, eh? Bai. Eta baten batek esan du, eta baina zergatik hauek behar dute hainbeste leku hartu. Telebistan hainbeste eta luzea egiten dela. Arraunlaria bertagan, ez ditut izenak esango, noski, eta arraun munduko agintariak, jo, luze egiten dago. Karo, luze egiten dela. Bueno, horrela da. Baina veteranoek ere bere esparrua eskatu dute. Denek eskatzen dute claro, beren esparrua. Baina, eskatu dutela. Bai. Eskatu dutela, baina egina dutela, eta Euskadiko txapelketan bertan ikusi, ikusi zen. Orduan, veteranoak, neskak, mutilak. Bai, eta orain, eta gero juvenilak. Juvenila baino lehenago, kae bat eta kae bikoak ere eskatzen dut. Noski, sarretuko ditugu ere, bai? Eta orain, kae biko, edo be ontzi horretara egingo dugu salto, ezin ditugu txotxuak antzi, Jean-Pierre, horiek ere estropada jokatuko baitute. Asteburu honetan, larun batean, amabietan, eta ligako estropada amabiak hogi gutxetan hasiko da larun batean, horren ostean, bueno ba, amabietan, KEBI ligako banderaren txanda izango da, Hondarribia beko patroiarekin, Martin Muñozekin. Hitz egin genuen, eta hauxe da, ba, kontatu ziguna. Demoraldi osoan, ba, egon gara hor beti burrukan, eska tirregular, eta orain demoraldi bukaeran, ba, arraunan hobeto eta ari gara, eta pero dugu, ba, eskeneko estropada, ba, bandera ekartza etxera. Neguan ere, entrenamenduak oso ondo irten ziren, eta egia esan, ba, espero genuen pixkat gorago egotea, baina, bueno, beste taldeak ere oso indartxo egon dira, eta ezin gara kexatu. Lehenko demoralda izan da, patroi bezala, eta... espero nuen baina regatasko segeiago inditut, orduan alde horretatik oso gustora gero, ba, esperientziak pues, notatzen da patroian, eta orduan lehen gurtea izanaz, ba, arrazotxo fallo de novato egin ditut, orduan, pues, aldea beti ondo, jende berria, beti juvenilietatik eta etortzen da jende, orduan, filosofia berdinarekin, orduan, ba, ondo ikusten dut etorkizuna. Hori horrein dikan pixkatu urrutik galditzen da, oza, Joseba bakigu dena oso patroiona dela, eta, bueno, gero ere Iker dago oso patroiona dela, eta, bueno, gero, ba, nago ni, orduan, pues bueno, hor egongo naiz, osea, neri deitzen badate, ba, encantado, pero bueno, lehenengo behontzian ondo formatu, eta gero ya etorriko da gerokoa. Azken esaldean gakoa bota du. Lehenengo behontzian ondo formatu, ondo hazi, eta gero, gerokoak. Eta azken finean, ba, Txalo Carrionek zuzentzen duen traineru horren funtsa hori da. Ondo garatu, gaztetxoak ondo garatu, pixkanaka, eta urtero, ba, bueno, batek edo bik Ba, lehen taldera salto eman dezan, Jean-Pierre? Gazte talde guztietan bezala, formakuntza guztietan bezala. Bai futbolean, bai eskubaloietan, ba, bueno, eta beste kirol guztietan. Bueno, arraunean, gauza bera gertatzen da. Eta orduan, hortze ateratzen dira arraunaria eta kirolaria. Zer gertatzen da? Pazientzia bera. Bai, baina zer gertatzen da, Xavier? Zer gertatzen da, gauza bat. Zu, irailean amaitzen duzu, urrian oporrak hartzen dituzu, gazteak ja unibertsitatean hasten dira, edo askok ez dute amaitu oraindik institutua, eta ja berriz ere azaroan dut lanera, zoaz. Eta gorra da, egunero, eh? Bai, bai, bai. Negua aski estali egoten da, eta ilunpetan... Oso gorra. Eta gorra izaten da. Oso gorra. Eta gaur baldintzak aldatu egin dira. Ez da kontza honea dituztelako, leku gehienetan, hain zuzen ere, Hondarribian, bai dut esan, ez dala erraza. Amaika labete dira, gutxi gora bera. Eta txotxuen kasuan, komplikatua, formakuntza hori, mantentzea taldetxo bat, eta sustatzea, eta garatzea, eta horretik, oberena ateratu, eta lehen eskifaiara igotzea, oso komplikatua izaten da. Hor, Hondarri gehitzen badizio, claro, ikasketa, lana... Claro, ikasketa, eta gaur eguneko presio, gaur egun presioa arlo guztietan, ez da, esparro guztietan denekin. Orduan ez da bat, ebestatzuk lana egiten dute, lehen eskifaiara. Baina dut esan, bueno, arro mundu alde horretatik, bueno, aki bo, aski ondo, eh? Aski komplikatua dela, eta horregatik, bai hori joan, bai Hondarribian meritu handia dutela. Askotan hori hori ikusi du arraunlari batzuek etari da joaten edo zarautzera joaten eta gero bigarren ontzia ere hortxe bertan dagoela. Eta Hondarribian hori garai batean gertatu zen Santiago Tarrak ez nahi zuten bigarren ontzi bat bezala egin, baino badakizu. Inguruko eztabaidak eta beste natekoak bete askotan ere azaldu, baina bueno, ikusi izan ditugu. Ba, bueno, Hondarribia alde horretatik beti izan, ikusi dugu formakuntza lanetan txotxuak beti bere eragina handia izan dute lehen traineruarentzat. Bueno, ba, aipatu ditugu, protagonistak aipatu ditugu, bai, gogoratu dugu, eta Inigo Berti zelanean bertan hor. Mikelekin, Bigarre Txalorekin, Txalorekin, hortxe dago denei nabaritzen. Nabaritzen da, nabaritzen da, handia da. Maitzak hor daude. Bueno, kirolari, teknikari eta protagonisten adierazpenak bildu ditugu, baina atzo bertan Hondarribian, Hondartza futbol zelaian, ba asteburuan zehar jokatuko diren hiru banderak aurkeztu zituzten, Eusko Label, ETE eta KB ligakoak, bertan Josemi heldu haien. Ba, esan behar da zergatik Hondarribia futbol zelaian egon ziren. Bueno, ba, Hondarribia Arraun Elkarteak 50 urte betetzen dituelako, mende erdia. Eskualdeko futbolariak bueno, esten eta hori ere baliagarria. Eta kleinu bat, egin zieten, futbolari bai, eta taldeari, bai, kleinu bat izan zen. Eta gero beste alde batetik, estropadak aldizkariaren azalan, badago argazki bat, eta kerizpe da. Kerizpe, mila berretzen eta 47 Espainiako txapelkita eskuratu zuen, zeniritan, eta futbol talde bat zegoen. Bueno, hortxe bertan, Kerizpe talde horretan eta argazki horretan, azal horretan azaltzen da Miguel Bernedo. Nor zen Miguel Bernedo? Urteak, jokalari oso ona, Hondarribian bertan, Real Unionen, oso jokalari fina. Eta arraun munduan ere bere eragina izan zuen, presidente izan zen, urteak eta urteak. Omari Bellorekin batera, eta bar, 70ko hamarkadan, han bertan Agustin atzo ikusiko nuen Aginagalde, arraunlaria, Larretxea arraunlaria, argazki bat azaltzen da alde horretatik ere, eta bueno, Miguel Bernedo azal horretan azaltzen da, suertatzen bali maduzu inguruan izatea, ikusiko dut argazi oso derra da, eta Arraun Elkarteak, Hondarribia Arraun Elkarteak, ominaldi txiki bat, kleinu txiki bat, egin du aurten, bai azalean hori jartzen, eta aurkezpena futbol zelaian eginez. Eta Hondarribia futbol klubak, bueno, ba, bueltatu zion kleinu txori, bueno, ba, kuadro handi batekin, bai. Aurtengoa, Zarauzko ikurriña, bai. Azkarri biliziran, egia esan, igandetik asteazkenera, ba, bueno, kuadro hori, egiteko, egia esan, ba, bueno, keinu polita izan zela, bien aldekoak. Bai. Han bertan, banderak, hiru banderak edo hiru ikurriñak aurkezten, Josemi heldu haien, Hondarribia Arraun Elkarteko lehendakariarekin, bueno, itzegin genuen, bertan izan zen, eta momentuz, hiru taldek egin duten denboraldiaren balorazioa, eskatu genion. Goazen beraz, Josemi heldu haien, ba, entzutera. Momentu honetan ilusioz eta tope. Zarauzko ikurriña irabazi berriak era, oso estropada ondiak eginda. Aldortatik gain uste dut, ba, taldea ilusioz betete bizten dela, eta neskak ere bai. Badak, estropade denzkena badakagu, ez da ligakoa puntuable, baina, bueno, azeteko lautriñiloko ingo dire. Eta uste dut, zarautzuk ikurriña hortan bigarren jardunaldian, eta generalen hirugarren geratu horrek, jindiak eman dio, baina garrantzia gehiago daukala. Osa, prinsipioz, bitaldiak ustez oso oso ondirizten gara ondarri dugu estropada. Bai, gila zan pixkat espina hori edo badu harrenen sartua, ez? Emakitugu urte honak egiten, garaipen izugarriak lortzen, bai Zarautzen, bai Kontxan, bai Euskadiko txapelketak, baina herriko bandera hau, ba, ja emakitugu urte batzuk irabazi zeinik. Aber, aurten osak ondu jein jugun, suerte bixatere beharko dugu, eta aber, hori lortzen dugun. Zaiatuko gara, beste urtetan hortan zaiatu gara, baina, bueno, ezin izan dugu lortu, ez? Horain batek esaten zian, bueno, goxemi, baina lau azkenak urtetan Zarautzare basu dugu, eta urtenen ez badu bazten, da gero Kontxa bai, badenak pozik, bai, noski, gero denak pozik egun guinak, baina nol hori ezin den aukeratu, ba, guk, lehen da bizi zaiatuko gara, igandian, ba, herriko bandela ber, berriro herrian man, usten dugun. Bai, dudik gabe, guk bentsat argi ikusi dugu, ez? Joan den urtian ere pauso bat eman genuen, baina joan dela bir urte, ba, hartzen genuen pixan media bat, lehenengoak zer bentajak entzen zigun, eta media hori, ba, hogeita bost bat segundutan zegoen. Eta urtean hartzen balen badugu media berdina, ba, media hori hamar bat segundutan geratu da, ez? Orduan, dudik gabe, gure trinerguak asko mejoratu du, baina Eusko Tren Ligan lau trineru bakarra daude, lau erenak. Orduan, ez da erraxa, ba, puztu gehiago irabaztia, baina gu pausos goaz, orain pixa liga alde batera utziko dugu zeharo, ondarribiko estropadan sentatuko gara, gero nuola ez Kontxan, neskak disfrutatu inber dutek, eta gero berriro, ba, playoffan atope jun beharko dugu, zeren da ete ligako gerez direlo, eta gaiegak sekulen ez dakik guze maia mango duten, eta handik eguztu meira eta kabo etortzuko adiela, oza, que erne joan beharko dugu. Bueno, Jenber, hori kirola lorrari dagokionez, logistikari edo azpiegiturei dagokionez, ba, asteburuan zehar estropadak bai, baina kaimuturra itxita egongo da. Bai, kaimuturra itxita egongo da. Itxua da, leku itxua da, horrez dago arriskurik hartzen al, orokorrean ere, bere komplikazioak, kamioiakin edo kotxe... aski komplikatua. Bai, bueno, konexioekin zain beste gaur egun, Batzuek bai. Ba, guk ez. Guk beti aurrera ateratzen dugu, baina bai. Aldaki, bueno. Ala edo nola, aurrera. Kai mutxurri beti komplikatu izaten da. Eta akizu Hondarribia, aeroportuarekin, egazkinekin, antenekin, agarra, aski komplikatu izaten dela aldo erratarik. Baina nola eta guztiz ere, baimena izango da, bai, urietaratzen diren ontziak bertan ikusteko estropada izango dutela alde batetik, eta gero Hondartza ere bai, aski leku zabala da, eta itxas zabalean jokatzen da estropada parte handi bat, eremu zoragarria da, eta gero itxas argiko inguruan bertan, ba, hortikan ere aukerea izango da, urrutiago da, baino ikusteko kasu honetan estropada eta raunarien lana. Jose Mildoen ikaitatzen zen, bueno, baina herriko bandera etxia nahi dugu, bai, bueno, dena nahi dugu. Dena. Baina askotan ez da, askot, bai, badaki bere lana nahi dutela bete, eta Kontxa eskuratu dutela, Zarautzere bai, eta Euskadiko txapelketa, eta garaikaten batean beste txapelketa batzuk ere bai, eta beste banderak ere bai, beste herrietakoak, nagusit ezagun hori erakutsita, bueno, orain herriko bandera nahi dute. Bueno, ondo ba, baina herriko bandera ez balin baduzu eskuratzen ere, ez da, ez zertxo gertatzen. Hor, egon behar da, hor, lana egin behar da, eta hor, ma, garaipena saiatu behar da. Noski, bai, banderaren bila hori izaten da, ez? Kantua hori. Kantua, Hondarribia Arraun Elkartean hain zuzen ere, eta inguruan bertan, eta herri horretan bertan. Bueno, ikusiko dugu zertatzen den, hor, bere eragina, aizea, lehen kalean, eta korronteak, bere eragina izaten dute, eremu berezia da, ez da dena itxaz zabalean, hor, Hondartzako inguruan, ba, leku zuro batean gelditzen zaderna, eta kontutan, hori dena kontutan hartu behar da, Hondarribiko zaharrak entzutu mani betuzu, ba, gauza bera, ba, esango dio dizute. Hala eta guztiz ere, leheno aipatutakoa asteburu handia dugu Hondarribian, eta arraunmunduaren zate ere bai. Helburu nagusiena, ba, etxeko bandera, eskuratza. Eta beste gauza bat aipatu dugu, Josemik, neskak, Ba, disfrutatu behar dutela kontxari buruz. Salkatzen bali madera. Disfrutatu behar dutela. Eta zergatik ez sorpresa bat. Zergatik ez? Zergatik ez? Hamar segundutan... Kontxan eta raunean edo zergatik ez? Claro, bai, baino kontxan gehiago. Horendik eta gehiago. Horendik eta gehiago. Eta ikusi ditugu horrelakoak. Zergatik ez? Bueno, entzulentzat eta estropada bertatik bertara ikusi nahi dutarentzat, jarraian entzungo dugun informazioa oso baliagarria. Beraz, adi egon zaitezte. Emergentzia plana bat egin dugu, aukera guztiak aztertu ditugu, eta aukera azkenean baten ziguten aukerak ba, etzuen pena merezi, ba, espigoi hori irekitzia, bat oso jende gutxi altzuen sartu, kontrola oso zuzene bihartzen esan, gure espigoia ez da pasaleku bat, daizek eta enbudo da, hor bukatzen da, orduan, azkenean, segurazki, arazo gehiago sortuko genuen, espigoi hori irekitzen balin bat genuen, itxita baino. Eta erabaki dugu, ba, bai espigoia eta bai Kaiberriko ba, kaia hori, udararekin hitzein da gero, ba, bilek aurten ere, pena hundilekin, baina bilek itxita mantentzia. Itxasotik libre da, bakoitza bere itxasontzilan, juteko askatasun guztia dauka, de hecho, arraunek arteak, ba, abiluan txaranga barko batean eramango du estropada ikustera, girotzeko bisat itxasua, eta beti eskatzen duguna, kirolaiei respetu guztiekin, gura jelanei atortzen dira, hori bai, baina itxasotik juten balin badia, ba, nik uste dut arraunariak eskertuko dutela. Eta hortik aparte ere, ba, naiz eta espigoire ezin jun, ba, bentsat, ba, ber, jendiak itxetan, balkoitan da bandera berdia jartzen ditun, eta egun hortan goizu ezetikan kanpora denak, ba, gure berde koloriakin jantzitatetzen garen. Gu gure mikrofonak berdeak in. Gure mikrofonak berdeak dira. Berdeak dira. Berdeak dira mikrofonak. Berdeak dira. Berdeak dira eta xurilla ere bai. Xurilla ere bai. Orduan alde horretatik. Ados jarria. Arre, eta bero beste gauza da, gomendio bat, eh? Kontuz, itxasontziak, kontuz, eremu, baki zuzuk ezagutzen duzu ondo, gaia, eremu eta nola sartzen diren asko, ez hemen, getxon, handik, hemendik, eta gara ibatian mugako inguruan, baki zu bestaldeko ontziak nola ibiltzen diren gora eta bera, eta, bueno, kontuz, eremua ezerkatu, eta gomedio orokorra, kontuz, eta arau guztiak, ondo bete, estropada, ondo joan dadila, bai gandean, bai larun batean ere, bai. Hortxe beraz, ohartarazpenak emuturra itxite egongo da, baina jendeari berdez jantzeko deia luzatu du Hondarribia Arraun Elkarteak. Itxasotik estropada ikusi nahi duenak aukera hori izango du, beti ere kirolarien eremua errespetatuz. Urrengo gonbiatuak, Hondarribia Arraun Elkartearen azken urtetako ibilbide guztia ezagutzen du, azken urtetan momentu loriatxuak bizitzea egokitu zaio, baina une gogorrak ere bai. Hondarribia Arraun Elkarteak orain Zarauzko ikurrina hainbestetan eta Kontxako estropada hainbestetan irabazi izanagatik, beti ez da horrela izan, Jean-Pierre, eta hori zu, hori bera, zuk ere badakizu. Bai, ezagutu izan dugu, eta nik izango nizuke, ahal gita mazazpian, ahal gita mezortzian, omederatzian, edo Josemi bera sartu zenean, bere kuadrilla sartu zenean kudeatzea. Hirugarren o bigarren postu bat, garai hartan Euskal Liga zan. Ez Euskola Beliga, ez TKA Liga, eta Castro bertan sartzen zen. Joten zinean Castrora, bigarren postu bat eskuratzen zen, hirugarren bat, eta jaia bezala zen. Horretzen, ogurroben garaipena eskuratu zuena bandera bat, horren, jaia handia ez. Ja, urrengo ezaten zen, eta ez dizut esan nahi 2000-an, herrian bertan irabazi zenean bandera. Nahi, esan, ba, plan... handik sortutakoa eta sustatutakoa eta garatutakoa, ba, fruitu hauek eta lanaren bidez ekarri dituztela. Eta baina hori ez dute nahi antzi arduradun batzuek. Bueno, ba, Zarauzko estropada lau aldiz irabaztearen garrantziaz eta azken aldian Hondarribia Arraun Elkarteak etxeko ikurrina eskuratzeko izan dituen zailtasunen inguruan jardun ginen berarekin, eta ona Hondarribiko klubeko ordezkaria Koldo Diazek ba aipatu ziguna. Aste honetan Facebooken jarri dut ez, zaila, oso zaila dela Zarauzko ikurrina bat irabaztea, eta lau jarraian ja hori da, bueno, da, ez dakit zer esan, ez? Hori, Zarautzako estropada irabaztea guri gustatu zitzaigun, kriston urtia, bion, lehenengo irabazizkeroztik, ba, bueno, ez dakit estopa eremua, ez dakit rumbua, ez dakit ze gertatzen den hor, binon Mikelek neurri hartu du estopa eremu horreri, eta ni uste dut oso bikain ibiltzen gara estopa horretan. Eta asteburu hontan begira, ba bueno, dena daukagu, ba bueno, gure bihotzean, etxeko estropada, ba, estropada un bat egitea, ez? Eta hortik anorrea, ba, bueno, tokatuko zaigu postua, tokatzen zaiguna. Ba, hori da, ez? Hondarribiko estropadak, ez? Zei urtean behin uste dut irabazi dula, ez? 2000, 2006, 2013, o 2012, eta, bueno, hori, ez? Lo que pasa que, claro, Hondarribiko estropada azken urtetan tokatzen zaigu zarautza eta gero, eta, bueno, ikusin behar, aber, ez, nekea eta bar nola izten geren, eta hortik anaurrea, guk euneko, eunegoita, mar, eunegoita hogeia eramango dugu, eta hortik anaurrea gure postu izango da, ba, bueno, lortzen duguna. Ondo, horatze ditu, herriko claro. Ikurriñak irabazi dituen urtea koldok. Noski, baiet, hasiera batetik hor dago. Aspaldidanik, eta hasiera bateko arrazoak ezagutu izan ditu, nola garatu den talde hau ere bai, eta noraino iritsi den. Orduan, hori dena kontutan hartzen du, eta kontutan hartu beharko da, beti, eta antzi behar, eta alde horretatik, asko sofritu dute ere. Unero horiatxuak bizitzeko, une gogorrak ere presente izan behar dira, beti claro, epatzen dugu hori. Kirol guztietan hori. Bueno, bukatzeko Janpiak udal ordezkariekin ere izan ginen, gainera, bueno, Txomin Sagastazuren kasuan ez, baina Kalixa Silanesen kasuan, Hondarribia Arraunelkartearekin, ba, urte luzeko... Ez da arraunlaria, alkatea, ez da arraunlaria. Ez dut uste. Bai, zergatik. Bueno, agian bai. Nordaki. Txirrendulari bezala, azalduz, zeigo. Bai, hori, txirrendaki. Iritsi izan, ez dakit motorra zuen txirrenda, ez zuen? Ez. Bueno, bale, konfirmatzen dugu orduan benetako txirrendan. Bai, txirrendan, iritsi zala. Bueno, Kalixa ere bertan izan zen, urteak, txotxuen, edo be traineruko entrenatzailea izan zela. Eta arraunlari hoia, noski. Beraz, Kalixak bai zuzen, harreman zuzena duela arraunarekin. Bueno, bi udal ordezkariekin, Txomin Sagastazurekin, Hondarribiko alkatarekin, eta, Kalixa Silanesekin, kultura eta kirol zinegutziarekin izan ginen. Eta honako hau da, biek alabiek aipatu zigutena, etxeko estropadaren inguruan, aste buruaren inguruan. Normaltasuna suposatzen du. Normaltasuna esan nahi dut urtetan alas izaten delako, hiru estropada asteburuan izango ditugulako, urtez urte horrela egiten delako, eta hortaz normaltasuna esango nuke lehenengo hitza. Bigarrena, hombre, posa hondila, kirol emanaldi bikainak, bikaintasuna badagola ezin daukatu, kirol emanaldi bikainak herrian izatia, ba, herritarrei begira, oso benetan interesgarria delako. Lasaitasuna ere bai, aitortu behar dut. Antolakuntza aldetik badakigu arraun elkarteak nola lan egiten duen, badakigu kluben elkartearen aldetik ere nola funtzionatzen duten, eta horrek ere lasaitasuna ematen digu. Zalantzarik gabe, udalaren koordinazioarekin batera egin behar dire hainbat kontu. Eta beraz, alde horretatik esaten dut, bueno, ba beti horrelako emanaldi batzuk edo horrelako jarduera batzuk izan ditzaketen gora berekin, minon alde horretatik lasaitasunez. Zalantzarik gabe, gure pandemiaren bigarren urtean gaudenez, ba, beste neurri batzuk hartu behar izan ditugu. Eta alde horretatik bai eskatu nahi niekela herritarrei ulertzeko alegin horretan, azkeneko urte terdian denok egiten ari garen alegin horretan, ba, beste pausotxo bat ematia. Hartu behar izan ditugu zenbait erabaki, ez da bai dagarriak direnak, noski, nion gure ustez, prebentzio lanari, pandemiaren kontrako prebentzio lanaren zat ezinbestekoak direnak. Zeak pasan ditu, tenere bizitzaren erdila hor arraun elkartean, eta egia da etxeko estropada ba, Hondarri bitarrontzat berezia dela. Azkeneko emaitzekin gainera, ba, bueno, ilusi horrekin edo itxaropentsu ba, leian egoteko modukoa dugula lehenengo trainera. Inon, beti begiratu behar dugu, eta ni, bueno, nire ibilbidean gatik, ba, bigarren traineroaren emaitzak eta bidea ezagutzen dut, eta neskena ere bai, ez? Nik uste dut, aukera paregabea, ere monetan, ba, gure traineruaz gozatzeko, eru trainera uretan, kostatzen duenarekin, ze lana dagoen atzetikan, azkeneko urtetan Hondarribiko Arraun Elkartean, eta, ba, bueno, esan duzun bezala, ba, egun polita eta berezia. Azte burua, bat, Eusko Arron erredua, Hondarribit Arron erredua, uste dut TKA Ligako traineru asko ez daudela edo hirugarren mailan daudela, arrete batean edo, eta hori ikusi da, ba, bueno, kortoplazista diren proiektu hoiek edo, bueno, emaitza bakarri begiratzen baduzu, eta atzean ez baldin bakazu Arrobiko lan hori, beko kategoriatikan, ba, bueno, egia da, ba, ez dela bide luzea, ez? Eta nik uste dute Hondarribian azkenik urtetan, ba, emaitzak hor daudela. Hiru trainera esaten duan bezala, binon gero estatu mailan aulkimugikorrean ere bai, zenbat neska eta zenbat mutil dauden, aulkimugikorra egiten, eta eredu hori hor dago, datuak hor daude, eta ez dugu gehiago esan beharrik, ez? Nik. Bueno, ba, errepaso emankor hau behin eginda, agian datuak aipatzeko unea iritsi zaigu, hiru traineruen denboraldia, ba, bueno, une honetan nola dagoen, eh? Euskotren Liga badakizue bukatu dela, eta Hondarribia azken postuan bukatu delari Kontxako Estropadaren ostean Euskotren Ligako plaza playoffetan jokatu beharko duela. Euskolabel Ligari dagokionez, sailkapen nagusiari begiratuta, Santurtzi 151 punturekin da sailkapeneko liderra, Hondarribiak bigarren postuan segitzen dio 143 punturekin, Donostiarra da hirugarren 125 punturekin, Zierbena laugarren 122rekin, Orio bosgarren 120rekin, Bermeo seigarren 107rekin, Ondarrua zazpigarren 78rekin, Cabo da Cruz 8garren 72rekin, Ares 9garren 75 punturekin, Ares bueltatuko da lanera, Ares asteburu honetan bai lehiatuko dela, baimena jaso du lehiatzeko, 10garrena Lekeitarra da 49 punturekin, Tirana 11garrena da 44 punturekin eta Zarautza azkena da 36 punturekin. Ontzi guzti horiek larun batean, Ondarroan eta igandean Hondarribian lehiatuko dira, eta biak alabiak Antxeta Irratian entzuteko beta izango duzu. Larun batean 6etan, egingo dugu konexioa, eta igandean 12etan. Azkenik, KB ligari dagokionez, bataz besteko 7,18 punturekin Hondarribia B ontzia silkapeneko hirugarrenak dira, eta playoffak jokatuko ditu KB bat ligara, ba bueno, igotzeko. Bueno, saioaren atal handi bat arraunari zuzenduta izan da, aztertu dugu bezalaxe arrazoirik ez baitira falta, baina Real Union eta Bidasoaren denboraldia aurreaz ere hitz egin behar genuen 5 minututxo balda ere. Janpek, Real Unionen denboraldia aurrea gainera amaitzear da, 5 lagun arteko jokatu ditu orain arte, 9 egun falta dira liga berria ez dadin, eta bihar bertan Estadion Galen, 6:30 izarraren aurka denboraldia aurreko, azken lagun artekoa jokatuko du talde irundarrak, zuk hilabete guzti honetan, hauetan, ba, taldea jarraitu duzula, nola baloratzen duzu Real Unionen prestaketa? Ez da, erraza, taldea jarraitzea, gaur egun, oraindik, hasiera batean Orion, gero berre Hondarribian. Merito handi dakazu bai. Gero Leriñera joan behar da, gero Robresen ez dute jokatuko, zeba, gaizki, eskerrak. Nor antolatu zuen hori. Eta, bueno, beste aldaketa bat ere, lanu batean neurketa jokatu behar zuen Izarraren aurka, eta azkenean bihar, bihar arratsaldeko 6:30 jokatuko da eta Bidasoarekin batera egingo du. Bidasoa 8:00 arituko da, egian, baina bueno, hori beste kontua dira. Aurra denboraldia betetzen ari da, Real Union, eta Real Union bi gauza aurretik aipatu behar da, atzo Ekialde Tabernan ospatu zela sari banaketa, joan den denboraldiko sari banaketa, hortxe izan genuen alde batetik Gorka Kijera, alde bat edo jaso zuena, erregulartasuna. Gero, goleatzaile bezala, Sergio Llamas, bos golarekin, Sergio Llamas zaritua dago, baina metilatik, baina beha ja konponduko du bere egoera. Eta Iban Pérez ikusgarria zora garria nire aldetik, da kaldu genion, esan, baino, zu egaletik eskubitik eta atzelari bezala iritsi zinen, bai, baino nik aurretik ganere jokatu egin nuen, ez Gijuelon bakarrikan, beste leku batuetan ere jokatu egin nuen, eskerrak? Egin nuen atzean, eta ekizenarre denbora ikusgarria ikusgarria, bueno, horretxe bertan, eta saria jaso zuten, eta dena ondo antol, veteranoak alde batetik bere saria jaso zuten, eta gero beste gauza bat historiarako ere bai, Iñaki de Mujika presidente hoiak 80ko banderin bat jokatu zuten Ordiziak eta Real Unión Gipuzkoako txapelketa finala. Real Unión garaipena eskuratu egin zuen eta Mandenina Iñakik zuen eta Iñakik bertan ba veteranoen presidenteari eta Jose Negorbururi ba eskaini zion ba gauza xume bat eta orroitzapena ona izateko, badakizu veteranoek bere lokala dutela, bertan estadion galen, ja hori arazo hori konpondua alde batetik. Eta bueno, hori izan zen, atzo gaur seite, ostiralean seiterritan, bihar jokatuko da neurketa hori. Eta gero liga. Eta gero liga, duk zentratzen Madrid. Eta gero bitartean, Madriden egondako bilera. Banatzeko telebistatik omen torreko diren diruak, aipatu dute, bueno, irailean, hasiera batera, erdia izango da. Nola, hor, ez da bai da garanta, irakurri ditut, iru milatik gora, bango direla, bueno, hori ikusiko dugu. Ikusiko dugu nola banatuko diren diruak alde horretatik. Komplikatua izaten da, komplikatua izaten da, baina ikusiko dugu. Ze, Igor Remerik, uste dut Igor Remerik azalduko duela hori mendik aste artera edo azalduko dugu, eta galderak egingo dugu. Eta, Real Unión alde horretatik nola konpontzen den. Arriak, arrobiak bere eragina badu banaketa horretan alde batetik, gero joan den urtean eskuratutako puntuak ere bai, gero 140, gero pare egiten dutela, 30ra da puntuak eskuratuak, arrobikoak azken finean 10rekoak, 110rekoak, bueno, ikusiko du. Batzuk aipatzen dute 387.000 € izango lo direla talde bakoitzarentzat. Nik ez dut uste hainbeste zerbait baten batek bidean hartuko ditu. Derecho de comercialización, ez zaten dutena horreko gauzak. Eta gero Futers bidez, eta Fush Internacional, Futers bazkide bezala azaltzen da. Eta hor ere irudi eskubideak ere bakontutan hartu beharko dira. Bueno, bidasoaren denboraldi aurrea, zertxo baite gehiago luzatuko da, sobaliga beranduago azten baita, alare Fenix Toulousen aurkako bilagun artekoen ostean, azte burunetan beste bilagun arteko jokatuko ditu, bai. Nantes, Balonmano, La Rioja eta Helvetia naitasunarekin, bueno, egiako torneo internazional horretan partartuko du, baina horren aurretik, bai. Ba, bi berri kaskarra ipatu behar ditugu. Bueno, berri kaskarrak, txarrak, bai, txarrak una bidea, aurrean. Baina ezagunak, alde bat edo, Julenena bagenekien, joko olimpikoetan, bai. Ba, kolpatua egon zela eta Jonazkoek joan den larun batean Sokolic jokalariak Turuseko jokalariak zuen oparari, bai, baina oparirik ezi horrekin joaneri airean zegoen eta hortik bertan behera jo egin zuen eta erori zen eta gaizki erori zen eta hortik Jonazko bidazko irun taldeko jokalariak kubitoko estilo deak hautsi ditu. Hortaz gain, karpoko luzatzaile eta flexore radialen tenosibitisa eta zati haragitzuetan edema lautsua ere baditu. Joan den arun batean, jokatutako lagun arteko partidan jasotako kolkaren ondorioz. Tenosibitisa. Epa, medikuak, haupa! Badakit, itzulpena egin duenak. Ba, bere eragina, bere kezka atzokoa, bueno, amorratua zen. Baina bat aguziz ere konpondo egin zuen, Eta aski ondo konpondo. Bueno, urrengo asteetan zerbitzu medikoen jarrarpena izango du, nik uste dut emendik hilabete batera, hilabete baterria bertan preste dut. Baina lazeta zuen hartu behar duela. Eta Julenek ere bai, hemen, ba, austura partziala du eskuin eskuko laugarren atzaren luzatzailean, eta gustora txiki bat ere metartasunaren oinarrian hori olimpiar jokoetan parte hartu zuenean. Horrela da, eta dinkuzo, lau edo zei aste, bueno, bai. Dinkuzo, dugu, bueno, bertan kampusean. Demoraldi aurrea, bai. Demoraldi aurretik kanpo biak momentuz, bai. Eta ezingo dute noski, ba, bueno, zubadakizu epeak, eta larun bateko epeak, txapelketan parte hartu. Kasu honetan epea beti komplikatu izaten dira, Bakoitzaren arabera. Esku muturreko kontuak eta eskuko kontuak eta ezur horiek beti komplikazioak hartu dira. Gauza bat, eta esan behar da, argita garri. Eskafoide kontu hori ez dago austurarik. Eta hori da garrantzitsuna. Bertenaz, lau bosti labeteko kontua izango ditak, Jon Azkoretzat. Bueno, bukatzeko, Bebidaso eskualdeko informazioarekin, uretara bueltatuko gara, Clara Olazabalen denboraldia oraindik ez da bukatu, Santiago Tarrakeko eslalomeko edo urbizetako pista, palista, 23 urte 7 Europako txapelketan arituko da, gaurtik aurrera, Eslovenian arituko da berriro, oraingo honetan, Solkanen. Eta orain bai, bueno, gure saioarenak egindu Jean Pierre, ordu bete daramagu arraunaz eta bestelakoetaz hitzetan, hizketan, baina saio honenak, ba, gaurkoz egindu, ez dugu gehiagorako denborari, besterik gabe gogoratuko dugu larun batean, 6:00 Ondarroko Ikurriñaren kontakizuna egingo dugula, eta, bueno, ba, Bidasoaren neurketaren berri ere izango dugula bertan, lagun artekoarena, eta 12:00 aurrera hori igandean Ondarribiko Ikurriñaren zuzeneko emanaldia izango dugula. Gorde ezita horiek entzule, orain bai Janpiega eskerrik asko gurean izategatik, asteburuan ikusiko dugu elkar, eta baita zuri ere irratiaren atzean zauden entzule horri. Ostegun ona izan, eta bihar arte. Waiting in the bay.